رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ سورہ ابراہیم کا آغاز ہو چکا ہے اور ہماری سورہ ابراہیم کی تقریباً چار آیات کی تفسیر ہو گئی تھی. چوتھی آیت ابھی چل رہی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی عزت اور حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور بے شک ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ تاکہ وہ نکالیں اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف. تو قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہی بیان کیا گیا, اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے جانے کا, نشانیوں کے ساتھ بھیجے جانے کا مقصود بھی یہی قرار دیا گیا. انبیاء علیہ السلام کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں, جہالت کے اندھیروں سے علم کے نور کی طرف لاتے ہیں, بد اخلاقیوں کے سائے سے وہ انہیں نکالتے ہیں اور اچھے اخلاق کی روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتا, بلکہ وہ من جانب اللہ ہوتا ہے اور وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف لانے کے لیے ہوتا ہے. تو وہ چاہے مطلب اخلاقیات سے اس کا تعلق ہو, قانون سے اس کا تعلق ہو, یا سزاؤں سے تعلق ہو. جیسے حدود ہوتی ہیں, جتنی بھی حدیں ہیں, حد کہتے ہی اس سزا کو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مقرر کردہ سزا ہوتی ہے جس میں تبدیلی کا مخلوق کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. ہاں اگر کسی کی کوئی چیز مجمل ہو تو یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے کسی چیز پر اجماع کیا اور اس کی باقاعدہ ایک سزا کو مقرر کر لیا, وہ الگ بات ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو سزا مقرر کر دی وہ حد ہے, یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی سزا بیان کر دی وہ حد ہے, اور اس میں تبدیلی کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی ہے. جیسے زنا کے بارے میں ہے کہ غیر شادی شدہ اگر کوئی مرد یا عورت زنا کریں گے تو 100 کوڑے کی سزا ہے, اور اگر شادی شدہ کریں گے اور باقاعدہ وہ اقرار کر لیں یا اس پر گواہی کا نصاب مکمل ہو جائے کہ چار گواہ گواہی دے دیں جیسے کہ اس کی شرائط ہیں, تو پھر انہیں سنگسار کیا جائے گا, رجم کیا جائے گا. لہذا اس میں بھی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے, اور یقینی سی بات ہے کہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہے. تو یہ کوئی گمراہی نہیں ہے, کوئی شدت پسندی نہیں ہے, اس میں کوئی غلط مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو تعلیمات بھیجتا ہی اس لیے ہے, نبیوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لائیں. تو اس میں کوئی برائی کا پہلو نہیں ہوتا, اچھائی کا ہی پہلو ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ذہن بعض اوقات ان اچھائیوں کے نکات تک نہیں پہنچ پاتے اور ہم ان میں منفی پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تاکہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آئیں. اب گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر خطاب ہوا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلاؤ. یعنی اے موسیٰ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ایام یاد دلاؤ. اب اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں, جن کا اگر آپ خلاصہ نکالیں گے تو سب اس بات پہ ضرور متفق ہیں کہ ایام اللہ سے مراد وہ دن ہوتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قوموں پر کوئی انعام نازل فرمایا, کوئی ان کو تحفہ عطا فرمایا. جیسے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی, تو یہ بھی ایام اللہ میں شامل ہوگا, یعنی دن ایام اللہ میں شامل ہوگا. جس وقت بنی اسرائیل پر من اور سلوہ نازل ہوتا رہا وہ تمام ایام اللہ ہیں. جب ان کے لیے مائدہ ایک دسترخوان باقاعدہ نازل ہوا تو وہ بھی ان کے لیے ایام اللہ کی حیثیت رکھے گا, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پتھر پر اپنا عصا مبارکہ مارا اور اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. تو یہ بھی دن جو تھا یہ ایام اللہ میں شمار ہوگا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہاں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ ایام اللہ کی تفسیر یہ ہے کہ جس دن میں اللہ کی طرف سے کوئی انعام کسی قوم کو ملتا ہے وہ ایام اللہ میں شمار ہے, اور دوسرا اس سے پتہ چلا وہ ذکر, اس میں امر کا صیغہ ہے کہ ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عطا فرمانے والے دنوں کو یاد کراؤ، تو گویا کہ اس کی یاد قائم کرنا، ان نعمت کے دنوں کو باقاعدہ ذکر کرنا، اس کے ذکر کا اہتمام کرنا، یہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے بہت سے علماء کرام نے اسی آیت کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کا ثبوت حاصل کیا ہے۔ یہ یقینی سی بات ہے کہ فرعون سے نجات کا حاصل ہو جانا، من و سلوا کا نزول، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے دسترخوان آسمان سے آنا، یا اسی طرح ان کے لیے 12 چشموں کو جاری کرنا ضرور نعمت ہے۔ لیکن کوئی بھی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں جلوہ افروز ہونے سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ قحط کے سال چل رہے تھے، اور یہ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ جیسے نبی کریم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس قحط کو دور فرما دیا اور ہر طرف نعمت ہی نعمت کی فراوانی ہو گئی، وادیاں چارے سے بھر گئیں اور جانور مطلب کھا کے پھٹ گئے تھے۔ یعنی عرب کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب عنقریب یہ پھٹ جائیں گے اور ان کی چربی باہر نکل آئے گی۔ اور اس وقت میں، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، تو مدارج النبوت میں درج ہے کہ اس وقت جتنی عورتوں کے بچے پیدا ہوئے، سب کے سب اولاد نرینہ تھی، سب لڑکے پیدا ہوئے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کہ جب نبی کریم دنیا میں پیدا ہو گئے، مبعوث فرما دیے گئے، اس کے بعد پھر کبھی اجتماعی عذاب قوموں کے اوپر نہیں آیا، ورنہ پہلے تو پوری پوری قومیں نیست و نابود ہو جاتی تھیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اس کے بعد یہ سلسلہ بھی موقوف ہوا۔ لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد یہ اللہ کا بہت بڑا انعام، اور اس انعام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے ایام یاد دلائیے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اس انعام کی یاد قائم کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ قرآنی حکم کے مطابق ہے۔ لیکن اس بات کی وضاحت بھی غالباً یہ چیز محتاج ہے وضاحت نہیں، کہ اگر کوئی ایام کو مطلب یاد دلانا بھی چاہے، یہ تو یہ یعنی اس حکم پر عمل کرنا چاہے، تو یہ حکم اصل میں واجب کے درجے میں نہیں ہے، استحباب کے درجے میں ہے۔ جن کو یاد دلائیے یہ یاد کریں، جب وہ حکم دیں گے کہ بھائی یاد کرو تو یاد بھی کریں گے، لیکن یہ حکم جو ہے وہ وجوب کے درجے میں نہیں ہے، استحباب کے درجے میں ہے۔ لہذا جو چیز مستحب ہے وہ مستحب ہی ہونی چاہیے، اس کو وجوب کے درجے تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد وغیرہ یا اور جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، یعنی ایام ہوتے ہیں اکابرین کے جیسے پیدائش کے ہیں، یا اور کوئی ہیں ان کے وصال کے عرس کے ایام ہیں، ان کا منانا یا ان کی یادگار قائم کرنا واجب یا فرض ہے، تو یہ درست نہیں ہے، اور کوئی بھی مسلمان ان کو واجب یا فرض سمجھ کے کرتا بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کو لازم و ضروری نہ ٹھہرایا جائے، اس اعتبار سے کہ انہی ایام میں کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے ہیں، جب کبھی کرنا چاہیں تو دن کی یاد قائم کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں بعض اوقات یہ ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ وقت مخصوص کیوں کیا جاتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی میلاد ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میلاد تو پورے سال ہی چلتی رہتی ہے، اگر آپ دیکھیں مسلمانوں میں رائج ہے، اور اگر بالفرض کوئی ان دنوں میں کرتا بھی ہے، تو چونکہ ان دنوں کو اس واقعے سے خصوصی نسبت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تھی، اور جب کسی خاص واقعے سے کسی دن کو، کسی تاریخ کو نسبت ہو جاتی ہے، تو اس خاص دن میں، اس پرٹیکولر تاریخ میں عبادت کا اختیار کرنا، یہ بھی ہمارے نبی کریم سے اور انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے، تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم اس مخصوص دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم ان یہودیوں سے موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہذا تم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم فقط 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی. سن کر نبی کریم نے نہیں فرمایا اچھا چلو روزہ نہ رکھنا، بلکہ فرمایا کہ اچھا پھر اس سے پہلے کا یا بعد کا ایک روزہ ملا لو، یعنی 9 اور 10 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھ لو. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس دن کوئی بڑا واقعہ ہوا ہو اس میں وہ دن مخصوص کرنا عبادت کے لیے، یا تاریخ میں اگر کسی خاص تاریخ میں ہوا ہو اس کو مخصوص کر لینا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نبی کریم کے عمل سے بات ثابت ہوئی. تو 10 تاریخ 10 محرم الحرام کو مخصوص کیا گیا. اسی طرح یہاں پر بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کے درمیان رائج ہے، تو اگر ہم مطلب ایک سوچ اور فکر کو ذہن میں رکھے بغیر، کہ پہلے ہم ایک سوچ اور فکر رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے تناظر میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں بعض وقت غلط محسوس ہوتی ہے. بالکل خالی و ذہن ہو کر ہمیں ایک مسئلے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، میں کس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، میری سوچ کس مکتب فکر کی تعلیمات کے تابع ہے، اس سے قطع نظر ہو کر. کیونکہ ہم جب تابع ہو کر دیکھتے ہیں تو ہم صرف اسی سوچ کے محدود دائرے میں رہ کے ایک چیز کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اصلا شرعی حکم معلوم کرنا ہمارا مقصود نہیں رہ جاتا، بلکہ اپنی حاصل کردہ ذہن میں موجود تعلیمات کی موافقت مقصود ہوتی ہے، کہ ہمارے موافق ہے کہ نہیں، ہے تو ہم قبول کریں گے، نہیں ہے تو رد کر دیں گے. قطع نظر ان چیزوں کے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. اگر شریعت کی اجازت نظر آئے تو چاہے وہ میرے نظریات کے خلاف کیوں نہ ہو، مجھے اس کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ مقدم شریعت ہے، میرا نظریہ نہیں. اور اسی طریقے سے اگر شریعت کے موافق نظر آئے، میرے مخالف نظر آئے، تو مجھے مطلب اسے قبول کرنا چاہیے، اور اگر میرے موافق ہے لیکن شریعت کے مخالف ہے تو مجھے اس کو ضرور رد کرنا چاہیے. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار منانا یہ قرآن اور حدیث کے مضامین سے ثابت ہے، بشرطے کہ اس کو واجب اور ضروری نہ ٹھہرایا جائے. انہی مخصوص تاریخوں میں اس کے لزوم اس کو نہ سمجھا جائے کہ اسی تاریخ میں کرنا لازم ہے اس کے علاوہ نہیں، اور ان میں ہر اس کام سے بچیں جو خلاف شرع ہو. جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات جلوس وغیرہ نکالتے ہیں تو اس میں کھانا پھینکا جاتا ہے، تھیلیوں میں بھر کے پھینکتے ہیں، تو لوگ اس کو لوٹتے ہیں، وہ تھیلیاں پھٹ جاتی ہیں، کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے، یہ سخت ناجائز و حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح مطلب اب ڈیکوریشن پیسز لگائے جا رہے ہیں روڈوں کے اوپر، اور عجیب و غریب قسم کے مطلب اس میں پتلے بھی لگا دیتے ہیں، مور وغیرہ کی شکلیں اور مجسمے باقاعدہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی شرعاً جائز نہیں. میلاد منانے کا مطلب ہے کہ آپ نبی کریم کے معجزات کا تذکرہ فرمائیں، آپ کی حمد آپ کی نعت پڑھیں، اور اسی طرح آپ کو اسال ثواب وغیرہ کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ چیز ہونی چاہیے، نہ یہ کہ مطلب ہم نے اس کو ایک بعض لوگوں نے مطلب جو بیچارے نادان قسم کے ہوتے ہیں ان کو اتنی معلومات نہیں ہوتی اور وہ صرف دنیاوی ان معاملات کو دیکھ کر جو اپنے اطراف میں عام قسم کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں. تو اس کو ایک تفریح طبع کا ذریعہ سا بنا لیا ہے. ایسے ڈیکوریشن پیسز روڈوں پہ لگا دیے جاتے ہیں، سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے، اور پھر معاذ اللہ مرد و عورت کا اختلاط بھی دیکھا گیا ہے کہ عورت مرد ایک دوسرے سے یوں چپٹ کے مطلب چل رہے ہیں، روڈ پر رش ہے اور جسم ٹکرا رہے ہیں، تو یہ بالکل قطعی طور پہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، کوئی بھی اس کو جائز قرار نہیں دے گا. تو اس لیے بہنیں اپنے گھر کے اندر رہیں، بھائی مطلب جیسے باہر جاتے ہیں تو عبادت وغیرہ کریں. اللہ تعالیٰ جو عبادات کے طریقے ذکر فرمائے اور اظہار عقیدت کا جو طریقہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو اسے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس کا یہ ذکر خود قرآن میں موجود ہے، اجازت خود اللہ نے دی ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن یاد دلاؤ. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، کتنی پیاری بات ہے کہ بے شک اس میں ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. تو جو واقعی صبر کرنا چاہے، شکر گزار ہو، وہ جب اللہ تعالیٰ کے ان ایام پر جو انعامات کے ساتھ مخصوص ہیں جب ان پر وہ غور و تفکر کرتا ہے تو اس کو صبر بھی حاصل ہوتا ہے بہت سی چیزوں پر، اور وہ شکر بھی کرتا ہے. صبر اس اعتبار سے کہ مثال کے طور پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مثال لیتے ہیں، جب کوئی ان کے ملنے کے انعام پر غور و تفکر کرے گا تو اگر اس کے پاس بالفرض کوئی دنیاوی نعمت نہیں ہے، تنگ دست ہے، اللہ نے اسے بظاہر خوبصورتی عطا نہیں فرمائی، رنگت اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اور دیگر اس کے ساتھ مسائل ہیں، تو اس کو صبر کا مادہ حاصل ہوگا کہ چلو اگر یہ چیزیں حاصل نہیں تو اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنا کر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ تو صبر و تحمل حاصل ہوگا، تو اس لیے اس میں صبر والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، اور اسی طرح شکر گزاری حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام کہ اس نے بغیر مانگے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا، تو پھر وہ شکر کرنے کی طرف مائل ہوگا۔ تو اس قسم کے ایام کے انعقاد سے مقصود پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہم صبر و تحمل حاصل کریں، درس حاصل کریں، نصیحتیں حاصل کریں، نہ کہ اس کو صرف تفریح تباہ کا ذریعہ بنائیں اور ایک دوسرے پہ فخر کریں کہ دیکھو جی ہمارا علاقہ سب سے بہترین سجا ہوا ہے اور ہم نے پچھلے دفعہ اتنے لاکھ خرچہ کیا تھا، اس علاقے نے اتنا کیا تھا، ہم اس سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اس قسم کے فخر کرنے کے لیے یہ امور اختیار کیے جائیں گے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اگر اختیار کیے جائیں گے تو شاید ثواب بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آگے شاید فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو، اس کی نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی یاد کرو۔ اذ جب ان جاکم من آل فرعون، اس نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب یعنی سخت عذاب تم تک پہنچاتے تھے، ویذبحون ابناءکم یعنی تمہیں سزائے وغیرہ دیتے تھے، ویذبحون ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ جیسے کہ پیچھے بھی واقعہ گزر چکا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ مصر کی سائڈ سے ایک آگ نمودار ہوئی اور اس کی قوم پر آ کے گری اور اس کو جلا دیا، تو یہ بڑا پریشان ہوا۔ جب معبرین سے اس کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اس مقام سے ایک لڑکا اٹھے گا اور وہ تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو اس نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن چونکہ بنی اسرائیل غلام قوم تھی اور یہ فرعونی ان پہ غالب تھے، سارا مزدوری کا کام بنی اسرائیل کرتے تھے، تو جب یہ بیٹے ذبح کیے جانے لگے تو پھر درباریوں نے فرعون سے کہا کہ بھئی خود سوچو، اگر اسی رفتار کے ساتھ ہم لڑکوں کو ذبح کرتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ جتنے ابھی موجود ہیں بڈھے ہو کے مر جائیں گے، اور پھر ان کی جگہ کام کرنے والا کوئی بھی مرد نہیں ہوگا، پھر ہم لوگوں کو کام کرنا پڑے گا، اس لیے ان مزدوروں کو قتل مت کرو۔ تو پھر فرعون نے کہا اچھا ایک سال قتل کرو اور ایک سال چھوڑ دو۔ تو یہ مطلب معاملہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ چیز یاد دلائی کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالی نے نجات عطا فرمائی اور تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہیں اتنا سخت عذاب دیا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی انعامات کے تذکرے کرتے رہے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔